Matayo afamara gumi bihallahu. Dahees farisayo ha sadukayo ya khair daga Yesuge. Teiko neipimada ko isa ina. Inaigu gifiriniri. Masigila gamigi imba gubaka asa. Gwara wagura udaha. Inagigi ilaki is inaituba. Atlaido ilida ye huaya in. Unkure hoka adaituba. Hetale cha kodoho. Sagi imbara uhinda ades. Kara, atlaigu hetlawa. Hotika adaituba. Letutudo wanatubaigu ila fahia. Sagi imbara uhinda ades. Karatonga hinta bint. Gulo, unkure huude inara. Idoda ilichaha, hanku dadarau. Tesa kaise, unkure hida hasida iba baratlawa hanku dadagi imba gubaka asagudiki mihanki. Lakwa loda hida gutlakwi, haagwasi pala umide. Ineitikla iei, sigi malaka migi imba gukaru. Inko, ineisigi lakanaba gimba lense gukaru. Ikira kile sigutleti mise yona sigin lakan. Dahees, Yesu gigimai ineitesi, gito sawa udi. Kata isira ko mise da Yesu gia ilitlo asirikenga guchadu, gutla wada didir, gibaratla irituba, digane afahami hubida mukate. Yesu sigigikai ineituba, hangu gaideha maha ameda hamira paha, da farisayo ha da sadukayo. Teesi, sirako mise dosigitla atle siri idara inai ha inai. Kaka na ituba, ina tesa gaigi mamisi, tisa gimba hani hubidaniba mukate. Yesu ya chahi ila hudako in, sigigika ituba, ye unkure hidaguko me imba rachoko. Hangu soe ila kii imisidei unkure ha unkure ituba, handikonta iba mukate. Inko, unkurei hatika hada ichaha. Unkurei hoi itlaida ibati mukata tirako anda agi misidi hida elefko ani. Kari kakari, gya ili heesiri ago. Unkurei hahi kuru unkuridiri kapapuma kagumetu gumukate. Kara hoi itlaida ibati mukata tirafangu da agi misidi hida elef chigaha. Kari kakari, gya ili heesiri ago. Unkurei hahi kuru unkuridiri kapapuma kagumetu gumukate. Unkurei harima le sangkatiricha hatuba. Anahatigi mamisaba ha unkurei gimba gumukate. Dilik, ha hangu gaide ha maha ameda farisayo, ha dasadukayo. Teesi, sirako mise dosigicha hirituba. Yesu itigi mamisiaba maha ameda rboi misumukate. Tidilika hachacha hamisugu hichorudugu farisayo, hagu sadukayo. Katle Yesu gya ilide ya mgu kaisari ya Filipige. Gima sisirako misedos tuba. Hida hinotika ya ituba, ananangu he dinamia. Ineigu gila kiisiri tuba. Hida wakineyotika kana ituba, ugutiho ana inungu dimisai. Wakineyotika kana ituba, uguti Elia. Karawa kineyotika kana ituba. Uguti Yeremia. Letimise igu ilitemu. Bakuwa kutla angu letimise da segida ilitemu. Yesu gimasi ineituba. Hari unkure hanoti ilahu desidei ananamia. Simoni Petro. Gugi ilaki isigika ituba. Uguna Kristu. Nanku ilitemu gutlafa. Dahees. Yesu gikaisa inatuba, dugu afi ugu, Simoni nanku yona, sagi imba gimba kidugu ntitla asiba dagadogu hahedi, dugu ntitla asidagadogu, hatata goigora wagura ugewara. Anasugu kawa ambe, uguna Petro, karara wagu hafidaki, hatle hakanisa doi, gimatiu urugu honteba, gida hasiaba kabara. Anasugu hadisa ugu fungo gutawalo dara wagurau. Idoga khidi nteti ihoroge. Hate ilitle mugi khidi nara wagurauge. Kara idoga afi oi nteti ihoroge. Hate ilitle mugi afi oi nara wagurauge. Dahees, Yesu gitla atla hasisira ko mise dosi. Hantika ye isahedi lense tuba inana Kristu. Latle soda katle kesa. Yesu ya atle sikakaru sasira ko mise dosi panda tatuba. Inakuwa andagi hadaka ye Yerusalemu ge. Lime ya dedu gulaba asiharikitla. Hagadungu Yahudi. Ahapalo edadeni. Hamari mamada saria. Inakuwa andadugu gasie. Karabaloda tamige. Gito saatla fiagi chai aisago. Teesi petiru harigiwa udi Yesu afaige. Gugita atesi lioa. Kakana tuba. Lo imogu gong. Ilitle muhiti inti isie gimba kese genge. Gimba ke eta hicha iaba daga dogu. Teesi, Yesu gifo kidi daga petiroge. Sugugika ituba, taa alunko i satanimo. Uguhani tiko i imisida ana, da satanimo goai. Sagimba ila huda koku, harbarada ilitle muana iba, ti ila huda guhidakiles. Dahees, Yesu gika isa sirako mise dostuba. Berehe dika isirako maana. Kwa andagi hifo kidie gimba gos. Giosa iye sirako mamidu. Hagerege die musalaba gos. Gi asu sirako na ana. He digusa ila buuru ibinados. Hike ibinados higi mahamisi. He dika aguhamisa ibinados sa ana. Hike ibinados gima ila buun. He di faida malatlay, gimatlay hinda karuma gonda horoti. Taigi to saha misi ibinados da korarago bahifako. Kara he di malahadisi, matlay ibinados da koraraha korarago bahifako. Nangu he di ya khaythi maha malaika dos. Haru wanka meda di dirisugwa hadisi hatatagos. Teesi, inama asubu ikila he di. Hariko maiguyo ndugos. Gulo, anasangu kai ambe. Wanaihida wakine itla ango gunai. Gunga dimideti i. Maka kaya iba. Matige saa arina inangu hedi. Ya hoja aru uruguta walodos.